egy csomószor. Általában. Érti? Borzasztóan. Kőszikla leszek néha. Jó. Elfogadom. Jó. És... mi is? Ja, és nagy összegeket fordítok az ízlés rendőrségre. Relatív nagy összegeket. Sokkal többet, mint a legkevesebb apró pénz. Sokkal kisebb összegeket fordítok majd az ízlés rendőrségre. De azért mindegy... Mint a legkisebb albán apró pénz. Mindegy... Na, akkor azt hiszem, hogy elmondta, ugye? Elmondta, atya, elmondta. Hitelesíti a választási bizottság az eddig elhangzottat. Hitelesítette, ugye? Az az igazság, hogy itt a... Na, az, hát akkor... az az igazság, hogy ezt hitelesítenem kell. Van egy új kocsim. Az eredmény hitelesítve. Nagy tapsot neki. Most. Nagy tapsot Endrének. Felszentellek, megáldozlak, megbocsájtok, ágyesz bugyesz. Ágyesz bugyesz! Tapsot az elnöknek! Köszöntsük az elnököt! És most, ha jól tudom, egy meglepetés következik. Az ég is úgy akarja. És talán következik az a dal, ami a héjadal. És amit a Szikla Atya Orkesztra az új elnök tiszteletére gyakorolt össze. Játsszatok, fiúk! Köszönjük! Egy elnöki beszéd esetleg, egy pár keresetlen szó, elnök úr! Erre nem számítottam. Én Szikla atyára elnézést. Köszönöm Szikla atyának a jóságát. Én Supermanre szavaztam. Én azért szavaztam Supermanre, mert azt gondoltam, hogy ő nagyon jó elnök lett volna. Nagyon őszintén mondom. És a szívem fájt, amikor nem nyertük meg ezt a választást, de azt gondoltam, hogy se baj, mert sokat fogunk dolgozni azért, hogy nektek, veletek jó legyen. És azt ígérem, mert meg kell felelnem ennek a kihívásnak, amely oly váratlanul ért. Hogy nem fog széthullani így semmi. Semmi. Nagyon kemény lesz. Kicsit kevésbé kemény, mintha Superman elnökölne, de kemény lesz. Akartok ízlésrendőrséget? Mennyire? Úgy veszem ki, hogy nagyon. Akartok Britney Spears-t hallani? Nem fogtok. Maximum büntetésből. Akartok David Bowie-t hallani? Na. Fogtok. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt van. És érezze magát nagyon jól. És viselje magát nagyon jól az Egyesült Hallgatók Államában. Mert nagyon jó lesz. Köszönöm. Golomb! Az elnök beszélt! Most mindenki jöjjön a színpadra, aki a választási bizottságot, a sziklaatyát, a galambot és a többi degenerált műsorvezetőt foglalja magába most. Egy sajátos We Are the World következik. Egyben hangulat csináló a tankcsapdának. És kérjük mindenkit a színpadra! És kérjük titeket, hogy ezt a számot, amit még sosem gyakoroltunk el, teljesen meglepetésszerűen ért minket. Borzalmasan fogjuk elénekelni. Énekeljétek el velünk együtt. Ez egy ilyen rock diszkó. Hát akkor szóljon, fiúk! A flinger be kell nyomni. Hallott ebből valaki valamit? Yeah. Hány magányos farkas van itt ma este? Ott van egy, még, gyerünk a magányos farkasok. Roy, nincs nőd. Váljátok be. Nincs nőd. Az ízlésrendőrség szerez van, neked, Roy. Most. Fél órával ezelőtt mindent elintéztem. Nyugodt, Gabor Indot kérjük a színpadra. És $1 millió? Nem. Bluesgitározás. Basszus gitározás szempontjából. Gabor Indult. Gabor Indult, hölgyeim és uraim, az $1 millió szerzője. Lázor, Roy? Hát akkor mégiscsak. Nem ússzátok meg. Pedig a múltkor azt hittem, hogy ebben egyszer és mindenkorra le tudjuk a dolgot. De mint tudjátok, októberben, egy hideg estén, fönn a hármas határhegyen, ki tudja, mi történt. Született egy dal. Született egy őszinte dal. Amit akkor írtunk, amikor még létezett a galambrezsi. Most már nincs. Azért mi még emlékezünk. Élégek a sebek. Ezért írtuk ezt a dalt. Most sose felejtsük el, milyen volt akkor. kis galamb voltam, nem ragadozó madár. Nem tudtam, mi van a szoknyád alatt, mi az, ami rász. Felnőttem rég, most már éjja vagyok, éjja vagyok. Tudom miért, és mit akarok. Galamnak hiába sírtam, ahogy csak bírtam. Hiába sírtam, ahogy csak bírtam, hogy galamb segíts! Ezért a héjá kutyára léptem, felbontott tollal szerelmesen. Ezért a héjá kutyára léptem, víjogva sírva rendszeresen. Lombos fenyőerdők, lombos fenyőerdő, gyűjtmezőn várnak rád. És most már tudod, mi az a szabadság, ugye tudod? Mi az a szabadság? A világ vár! Így kellett volna elénekelnem, de most már mindegy. Kőbányai körzője, valaki emlékszik rá, valaki nem. Hol van? Hol van, aki emlékszik rá? Szeressétek egy kicsit Szabolcsot. Tokától Bokáig. Szeressétek Izűr. És szeressétek a Borintót. Imádjatok! Mind! Szomorú a héjadal most egy kicsit. Ma este egy kicsit szomorú. De együtt örülünk a galambokkal. Ez van. A mi kis fájdalmunkkal együtt élünk. Szabadság és a világ, ne feledjétek! Ez van. Zenét!